En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Jeg havde lige været i fjernsynet om søndag aften med tv-spil, og så sagde jeg, sig mig en gang, mor, er du slet ikke en lille smule stolt over, så godt det er gået mig? Stolt? Men nu skal jeg sige dig en ting, du. Sådan en mand, der formiddag, når jeg igen går op igennem Store Hedingens gader, og du igen har været i fjernsynet med dine bumsede personer, møgbeskidt og fedtet i håret og lasset i tøjet, tror du, jeg er stolt? Nej, jeg skammer mig, gør jeg. Det er Ebba, der skammer sig. Hun skammer sig over sin søn, skuespilleren Henning Jensen. Og hun spiller en central rolle i Henning Jensens erindringsbog En skidt knægt, der udkom tirsdag. Bogen skildrer hans opvækst på et lille husmandssted på Stevns i efterkrigstiden. En opvækst, der var præget af fysisk og psykisk vold, ydmygelser og udskamninger. Alt sammen forestået af en dominerende og ustabil mor, som havde både Henning og hans far i et jerngreb. I dag fortæller Henning Jensen om sin barndom. Velkommen i Pilestræde. Bogen hedder jo En skidt knægt. Er det dig, der er en skidt knægt? Ja, det er mig. Af forskellige grunde, så var min mor næsten aldrig tilfreds med mig. Hun havde meget, meget store forhåbninger til mig, og meget, meget store drømme om, hvad jeg skulle blive til, og så videre. Og intet af det blev jo til noget af det, hun ville. Men hun beklagede sig meget til naboerne over mig, kunne jeg forstå, for jeg mødte den ene nabo en dag ude på vejen og sagde, kom lige med hjem i køkkenet og få en sodavand. Det gjorde vi så. Og så sagde han til mig, kunne du ikke godt holde op med at være sådan en skidt knægt? En skidt knægt, sagde jeg så. Hvad mener du? Jamen, det er din mor, der har snakket om ikke jeg ville snakke med dig, fordi hun synes, du er sådan en skidt knægt. Mm. Og derefter fik jeg en brev fra en anden nabo, hvor der lå et kort indeni, hvor der stod, kære Sovsen Jensen, det kaldte han mig altid. Kære Sovsen Jensen, for du ikke kan godt lade være med at være sådan en skidt knægt, der gør din mor så ked af det? Og jeg følte mig næsten sådan politiforfulgt og overvåget, altså, og jeg anede ikke, hvad fanden de mente med det. Altså. Mm. Og den måde, din mor har været over for dig på, det skal vi tale om i dag. Ja. Det handler store dele af bogen jo om. Ja, det gør den. Men hvorfor har du skrevet bogen? Jeg har skrevet den ved en fejltagelse, kan man sige. Jeg har nemlig noget med, forstår du, at hvis jeg lukker øjnene, så står min mors ansigt der lige med det samme. Jeg ser hende hele tiden. Prøv at beskrive hende. Beskriv hende? Ja, du ser hende hele tiden, ser du, ja, når du lukker øjnene. Jeg ser hendes skikkelse. Tynd. Slank. Hvor gammel er hun, når du ser hende for dig? Der er det, da jeg er barn. Altså, der er hun 30, 40 år. Det er omkring 30'erne. Men jeg skrev den, fordi jeg tænkte, hvis jeg nu skriver mig igennem det, altså minutiøst, så kan jeg måske slippe det. Så kan jeg måske slippe den barndom. Og så skete der tværtimod det modsatte, altså, fordi jeg gik ned i den barndom endnu en gang, helt minutiøst. Altså. Jeg endte med at få en depression af at sidde og skrive den. Men den kom jeg ud af ret hurtigt, og så lykkedes det mig at skrive den færdig. Bogen starter med, at din mor dør. Ja. Kan du prøve at beskrive det? Jamen, Solbjørg, min kone og jeg, vi var i Sydfrankrig, i en lille by, der hed Maubeuge, hvor vi havde lånt et hus af nogen, vi kendte. Og hver dag ringede jeg hjem til far, fordi min mor var indlagt. Hun var så dement, da jeg tog hjemmefra. Altså, jeg sagde til min far, det kan sgu ikke noget, vi tager til Frankrig lige nu. Altså, hun var indlagt på et plejehjem og havde ligget på et sygehus længe inden da og sådan noget. Og så sagde han, jamen, altså lægen, han siger, hun kan ligge sådan der et helt år, så sagde han, bare kom afsted med jer og sådan noget. Og så en aften, hvor jeg gik op til den grønne telefonboks, det var, jeg havde ikke nogen mobiltelefon på det tidspunkt, og ringede hjem, så næsten før jeg havde ringetonen var slukket eller brugt ud, så tog han telefonen og sagde, at mor er død. Men jeg følte intet. Intet, altså. Hvordan havde du det med ikke at føle noget? Altså, det kan jo også være noget, man kan føle noget over om, så må sige. Ja, jeg synes, det var mærkeligt. Men jeg takkede også lidt min Gud for, at jeg ikke sad her nu og følte et eller andet forfærdeligt. Altså. Og det ærligste var sikkert også ikke at føle noget. Mm. Det mener jeg virkelig. Jeg vil gerne, Henning, have dig til at læse en passage op fra bogen, fra din mors begravelse. Okay. Kordegnen uddelte diskrete paraplyer til det lille følge. Jeg tog min far under armen, og vi begyndte vores langsomme vandring bag rustvognen ud til kirkegården. Under paraplyen fik jeg hans krop mod min, og jeg mærkede, hvor lille han var blevet, hvor tynd og spinkel. Hans skjorte var alt for stor i halsen. Hans skuldre og bryst kunne ikke længere udfylde jakken, og hans sko virkede pludselig flere numre for store. For hver skridt vi tog, sank han mere og mere sammen, og den gråd, han forsøgte at holde tilbage, havde dannet en dråbe under næsen. Hans øjne rådvilde og skræmte. Da vi nåede ud i Lindeallén, gav hans ben pludselig efter under ham. Og kun fordi jeg havde fat i ham og holdt ham oppe, sank han ikke i knæ. Nu kan jeg vist ikke mere, hviskede han. Henning, jeg kan ikke mere. Jeg drejede ind foran ham, slyngede begge mine arme om kroppen på ham og holdt ham oppe. Et øjeblik stod vi sådan, tættere sammen end på noget andet tidspunkt i vores liv. Efter nogle sekunder løftede han langsomt armene og lagde sine hænder på mine skuldre, løftede hovedet en anelse og lod det fremover, så hans pande hvilede på mit bryst. Sådan stod vi sammen, min far og jeg. Sådan stod vi. Du var 48 år, han var 76. Ja. Hvad er det, der sker der mellem jer to? Der sker primært det, at min mor på et tidspunkt forbød mig at omgås ham. Jeg stod en dag ude i gangen og var ved at tage min korte plysfrakke på. Og så åbnede hun døren inden for stuen og sagde, hvor skal du hen? Så svarede jeg, skal ud til min far. Nej, det skal du ikke. Du bliver her. Så sagde jeg, hvorfor må jeg ikke gå ud til min far? Fordi han er et skvat og et pjok og ikke være sammen på. Og hvor gammel var du? 5-6. Det betød jo så, at når han kom gående, og jeg også var udenfor, så gik jeg den anden vej og ind i huset. Men hvorfor ønskede din mor den adskillelse mellem dig og din far? Fordi jeg måtte ikke komme til at ligne ham. Hvorfor ikke? Fordi hun synes, det var, jeg skulle jo være noget stort, jeg skulle jo være ingeniør, altså i et drømmesyn, der havde hun jo set mig stå på en eller anden kæmpe dæmning i et fjernt land, og bare med knips med fingrene få tusindvis af lændeklæde til at skide i bukserne og skrække, ikke? Altså jeg skulle virkelig være noget stort. Jeg synes, det er så voldsom en situation, det her. Altså en mor siger til sit 5-6-årige barn, ja, at han ikke må være sammen med sin far. Det at sige det til et barn er jo, i min optik, et overgreb. Altså det er jo, ja, det er jo en vanvittig magt, ja, og hvad skal man sige, lægge ned over et lille barn og, ja, hans far. Hvad tænker du om det? Men når du taler om overgreb, så var hun jo også en menneske, der slog mig. Jeg fik jo så mange ører til, at jeg var dreng, og de er næsten utællelige. Mm. Altså. Og nogle gange blev jeg kommanderet bukserne af, også underbukserne, og så lægte der hen over sofaen. Så tror jeg, hun havde sådan en lang lineal, når hun syede, sådan der var en meter lang. Og så knaldede hun ned i røven på mig med den, og så virkelig bankede løs. Mm. Senere udviklede det sig til psykisk terror. Mm. Virkelig. Du skriver et sted i bogen, at du ikke er et sekund i tvivl om, at din mor elskede dig. Hvorfor er du så sikker på, at hun elskede dig? Det var hendes tilsvarende generøsitet. Lige så brutal hun var, lige så generøs var hun. Hvis der var noget, jeg ønskede mig, så fik jeg det aldeles omgående. Min dansklærer opdagede, at jeg var fra Stevns fra Store Heding, og sagde, at Martin A. Hansen boede få kilometer fra, hvor jeg var født. Og jeg skulle tage og læse ham forfra og det hele. Og det fortalte jeg min mor. Da jeg kom hjem næste gang, så stod alle hans samlede værker på bordet. Jeg så en flot jakke en dag, som jeg var helt vild med i Rassings Herremagasin på Torvet i Store Heding. Fortalte hende om den. Næste dag, da jeg kom hjem fra skole, så hang den der. Men de eksempler er jo også, de eksempler, du kommer med her, det er jo også eksempler på ting, som kan hjælpe med at fremstille det billede af dig, som hun gerne vil have. Du skulle være en pæn dreng, du skulle læse Martin A. Hansen, ja, ja. Du skulle være hans perfekte lille dreng. Ja. Det lyder ikke, som om det handler så meget om generøsitet over for hende, ikke? Altså, det du beskriver som generøsitet over for dig, det læser jeg mere som en forsøg på at fuldende det billede af dig, som hun gerne vil lave. Ja, det er muligt. Når jeg spørger dig om de her ting, så er det fordi, når man læser bogen, når jeg læser bogen, så har jeg svært ved at mærke den kærlighed til dig, som du siger, hun havde. Du siger jo, jeg var ikke et sekund i tvivl om, at hun elskede mig. Det kan også være, at jeg i højere grad var et trofæ, om jeg så må sige. Hendes trofæ, som hun så pyntede og pyntede på. Altså. Det tror jeg. Måske mere en kærlighed. Jeg ved det ikke. Måske mere trofæ. Der er nogle forfærdelige scener i bogen. Der er blandt andet en scene, hvor hun slår dig meget voldsomt, fordi du ikke kan finde ud af at tage tøj på ordentligt. Ja, det er rigtigt. Og efter hun har slået dig så hårdt, at du ligger på jorden, og hendes mor kommer ind og forsøger at afbøde det, så råber hun til dig, det er ubegribeligt, at jeg har været i stand til at føde en unge, der er så helt igennem dum. Så småt begavet og dum. Ja. Og du beskriver også flere steder i bogen, hvordan hun kontinuerligt skammer sig over dig. Fortæller dig det, jeg skammer mig over dig. Ja. Det er rigtigt. Hvad skulle du? Hvorfor var du så stor en skuffelse for din mor? Ja, jeg ved ikke, hvad jeg var for et drømmesyn af et barn, hun havde haft, inden hun fødte mig. Men det var i hvert fald et, jeg ikke levede op til, åbenbart. Jeg var sgu ikke nogen skidt knægt. Jeg opførte mig ikke dårligt på nogen måde. Det tror jeg overhovedet ikke. Men ja, jeg ved ikke. Nogen spørger mig, om det har tilgivet hende. Og det har jeg ikke. Jeg forstår hende. Jeg forstår med den baggrund, hun havde som barn. Der forstår jeg hendes magtpålæggenhed om, at jeg skulle blive til noget stort. Og ligesom sætte plaster på hendes sår. Alle de her krav, al hendes skuffelse, al hendes psykiske tortur, al hendes vold, al hendes afstraffelse af dig. Hvad har det betydet for dit liv? Jeg ved ikke, jeg kan ikke sige helt præcist, hvad det har betydet, men det betød i hvert fald, at jeg indledte en voldsom løsrivelsesproces. Fordi da jeg kom til København, der begyndte jeg jo ikke at læse til ingeniør. Tværtimod. Men jeg tror ikke fortælle det til hende, selvfølgelig. Og i forbindelse med det, så udløses der altså en frigørelsesproces, som stod på i mange, mange år. Så jeg til sidst var revnende ligeglad med, hvad hun sagde. Altså. Du skriver i bogen om de ting, din mor har udsat dig for, at det gjorde dig på en måde identitetsløs. Hvad vil det sige, at du blev identitetsløs? Nu skal jeg fortælle dig det. Jeg må ikke sige til det, i skolen, at jeg kom fra et husmandssted, og de ikke havde så mange penge. Jeg måtte heller ikke sige, at vi havde lokum, udendørs lokum, med en tønde i, og en hel masse ting, måtte jeg ikke sige. Og det betød jo, at jeg efterhånden lavede mig selv en helt anden identitet, end jeg havde. Altså, jeg kan huske mange, mange, mange år senere, der gik jeg ned igennem Rigshospitalets lange sidegang, der hvor caféen ligger og sådan noget. Og så havde jeg taget min lodenfrakke sådan løst over skuldrene. Og der var jeg en meget berømt ung kirurg, der var på vej til en meget, meget vanskelig operation, som kun han kunne lave. Det lød jeg, som om jeg var. Mm. hvis jeg sad i toget på vej hjem, skulle hjem og besøge dem, så havde jeg altid nogle papirer med, og sådan et chat-tæk, som jeg sad og skrev i og rettede i og sådan noget. I de tilfælde, der var jeg en ung, lynende dygtig advokat på vej til et møde i Køge. Og sådan var det, altså. Jeg lå, som om jeg var en anden. Jeg legede, jeg var en anden. Og det bevirker jo efterhånden, at jeg mere og mere mistede mig selv, altså. Det er jo heller ikke så mærkeligt, at du har haft brug for at lege ved en anden, nej, når den, du var forkert, nej, og en skidt knægt, ja, og et dårligt menneske. Selvfølgelig er det ikke det. Det er slet ikke for uforklarligt. Og måske er det også den periode, som var meget lang, der gjorde, at jeg også fandt ud af, hold kæft, det er jo skuespiller, du skal være. Mm. Det er jo skuespiller. Altså, skal lade den som om, ikke? Er du senere i dit liv, du siger, at du var identitetsløs? Altså, det lyder jo som en kæmpe krise. At stå det sted, er du stadig det? Altså er du stadig, laver du stadig det spil med dig selv, eller er der en rigtig Henning derinde? Nej. Det spil laver jeg overhovedet ikke med mig selv. Det gør jeg bestemt ikke. Hvad har ændret sig? Ja, hvad har ændret sig? Jeg er blevet mig, altså. Din mor, altså jeg vil ikke sige, om hun kunne lide dig, men hun faktede i hvert fald det, du var, fordi du var ikke nok. Du var ikke det, som hun gerne ville have, du skulle være. Og den rolle eller den identitet, du var slet ikke det, hun ønskede. Og du modtog hele tiden kritik for hende. Ja. Så det at blive skuespiller og kunne fordybe sig i helt andre roller, var det på en måde et værn mod hende? Altså var det en flugt fra din mor? Det ved jeg ikke, om det var, men hun skammede sig i hvert fald over det, når hun havde set mig på tv. Hun sagde engang til mig, jeg forstår ikke det med de roller, du skal spille. Ebbe Rode ville da aldrig have sagt ja til sådan noget skidt. Mm. Han er altid så hyggelig og rar, når han spiller roller. Mm. Du griner, men det er jo slet ikke morsomt. Det er, fordi hun kunne ikke se forskel på dem, på en figur, men man spiller. Men Henning, også det at blive udsat for det der, sin mor gang på gang, skældt ud, slået, udskammet, ydmyget. Ja, du sidder og smiler, men det er jo slet ikke sjovt. Nej, men det var det på det tidspunkt, fordi der var jeg så gammel, der var jeg højt op i 30'erne, måske nærmede mig 40 næsten, jeg ved det ikke, at jeg tog mig ikke så meget af det mere. Nej. Jeg tog mig simpelthen ikke af det mere. Jeg vil gerne slutte med din far, ja, som jo igen blev en del af dit liv, eller i hvert fald blev en mere tæt del af dit liv, ja, da din mor døde. Ja. Da I blev tætte igen, efter hendes død, fik du snakket med ham om din opvækst? Ja, det kan du tro, jeg gjorde. Jeg fik et meget tæt forhold til ham, da hun var død. Kørte tit ned og besøgte ham, og vi havde lavet et værelse. Vi havde en ret stor lejlighed, så der var et værelse, der var hans, som altid stod klar. Og så hentede jeg ham med hans lille pakket kuffert, og så boede han hos os en uges tid, og jul og fødselsdag og jubilæer og sådan noget. Men når du var alene med din far, ja, og I så tilbage på din opvækst, ja, havde du nogle spørgsmål til ham? Nej, men jeg vil gerne. Nej. Jeg spurgte ham sikkert om noget af min mor, for jeg kan huske en gang, han svarede, ja, nemt, det var det fandme ikke. Nej. Altså med hende. Men en gang jeg var nede og besøgte ham, der sagde han, vi går en tur. Så gik vi hele ejendommen igennem om og så ind i redskabsskurene og ind i stallene og så videre. Og så gik vi derfra og gik ind mod køkkenet igen, og så standsede han pludselig op og kiggede over mod haven. Og så vendte han sig om og kiggede på mig. Og så gik han ind. Jeg tror, han den dag ville vise mig alle de år, vi ikke havde måttet være sammen. Mm. Og det liv, han havde levet alene ude i stallene og markerne, altså. Men det var dig, der var barnet. Ja. Det var dig, der blev udsat for overgreb, ja, fra din mors side. Det synes jeg godt, man kan sige, som det er. Havde du nogensinde lyst til at spørge ham, far, hvorfor lod du hende udsætte mig for de nej, ting? Nej, det har jeg aldrig spurgt ham om. Men når jeg spørger dig, så er det fordi, når jeg læser om din forfærdelige barndom, så kan jeg jo fra side 1 og frem, der kan jeg jo se, hvordan din mor svigter dig. Men når jeg har læst om det, og når jeg tænker på, at du genfinder din far, da hun dør, så tænker jeg også, jamen din far svigtede dig også. Din far svigtede dig også, fordi han lod det ske. Jamen, hun havde jo forbudt mig at være sammen med ham, og det havde hun vel også sagt til ham. Men Henning, hvis du forestiller dig et hvert andet barn, hvis du tager dig selv ud af fortællingen og bringer en anden 5-årig dreng ind i ligningen. Mm. En anden 5-årig dreng, der bliver slået, som bliver ydmyget, som får at vide af den ene meget besidderiske forælder, at han ikke må se den anden forælder. Hvis du forestiller dig et hvilket som helst andet barn i den situation, vil du så ikke også sige, at det er et svigt fra begge forældre? Nej, det ved jeg ikke, fordi hun havde fået tæsket mig tilstrækkeligt, til at jeg ikke... Hun havde tæsket mig til ikke at gøre noget som helst form for oprør, eller noget som helst, og i det hele taget være sammen med min far og sådan noget. Jeg synes ikke, han lavede svigt. Absolut ikke, altså. Da din mor døde, der skriver du det her med, at du oplevede total fravær af enhver form for emotionel berørthed. Ja. Hvad oplevede du, da din far døde? Ja, var det en proces, der var meget længe om at komme til enden. Nu lå han på hospitalet meget længe, altså. Og der var jeg hos ham, og jeg elskede ham simpelthen. Altså, jeg elskede ham. Var der det sidste døgn, var jeg der. Og Solbjørn var inde og spille en forestilling om aftenen og kom tilbage og så videre. Og hun sad og holdt ham i hånden, ligesom jeg gjorde, men hun sagde, at hun kunne mærke, at når hun kom tilbage og tog hans hånd, så gav han den ikke klem. Sådan, selvom han næsten var helt væk. Det var meget bevægende sidste døgn, det der. Det må jeg sige. Det var det virkelig. Så ud på morgenen, så var der sådan tåget og diset uden for vinduerne, som om hele verden holdt vejret, mens han døde. Nu har du skrevet bogen her, Henning, En skidt knægt. Og du sagde i starten, at det var på en måde lidt en fejltagelse. Eller det var i hvert fald en proces, som var rigtig hård for dig. Ja. Nu er bogen skrevet. Har du forliget dig eller forsonet dig med din opvækst? Nej. Det har jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg kan. Det var for slemt. Henning Jensen, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det har været en fornøjelse. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Johanne Dibjerg Holgersen, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage tirsdag. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.